van Comduur. Straks praat ik in de Nieuwsbv over hoe het gesteld staat met de vrijheid en democratie in de wereld. Er is namelijk een nieuwe ranglijst uit. Waar staat Nederland en gaan we er als wereldbevolking op voor of achteruit? Dat straks. Nu eerst in Moskou wordt Navalny begraven. In het uitgebreide NOS-journaal met Yuri Stubenetski. Rond deze tijd begint de uitvaart van Alexei Navalny in een kerk in de Russische hoofdstad. 2 weken geleden overleed de Russische oppositieleider in een strafkolonie aan de rand van de Poolcirkel, waar hij werd vastgehouden. Volgens zijn weduwe is hij vermoord. Kort voor deze uitzending sprak ik correspondent Geert Groot-Koerkamp, die bij de kerk is, en ik vroeg hem wat daar gebeurt. Nou, er zijn hier enorm veel mensen. Vele duizenden. Het is onmogelijk om te tellen, want de mensen staan in een hele lange rij die door verschillende straten loopt, helemaal om die kerk heen. En dat is al begonnen een paar uur voor het begin van de uitvaartplechtigheid. Dus mensen staan hier soms al meer dan 2 uur op dit moment in de rij. Er is heel veel politie op de been. Heel veel arrestantenwagens ook in de buurt. Politie ook op daken in de buurt. Maar vooralsnog lijkt alles rustig te zijn. En waarom is er zoveel politie op de been? Denk je dat er zal worden ingegrepen? Het is duidelijk dat de Russische autoriteiten dit allemaal zo klein mogelijk willen houden. Daarom hebben ze ook druk uitgeoefend op de familie om het tot een kleine familieaangelegenheid te maken. En daarnaast is het natuurlijk ook een vorm van intimidatie. Hè. Veel mensen zullen misschien toch denken van, nou, als er zoveel politie is, dan kan ik maar beter niet gaan. Maar je ziet dat al die duizenden mensen dat in ieder geval hebben genegeerd en hier naartoe zijn gekomen. Geert, we nemen dit gesprek van tevoren op. We doen het niet live, want contact leggen gaat erg moeilijk. Hoe kan dat? Het is duidelijk dat er allerlei stoorzenders zijn opgezet hier in de buurt. Waardoor het bijna onmogelijk is, of in ieder geval heel erg lastig is, om te communiceren met de buitenwereld. En kennelijk is dat gedaan om ervoor te zorgen dat er niet een enorme stroom van beeld en geluidsmateriaal hier vandaan de wereld ingaat. Geert Groot-Koerkamp was dat vanuit Moskou bij de kerk waar de uitvaart van Alexei Navalny plaatsvindt. Demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken vindt het onbegrijpelijk dat er nog altijd moet worden gestreden tegen zwangerschapsdiscriminatie. Daarmee reageert ze op klachten van vrouwen bij Omroep WNL. Van Gennep reageerde voor aanvang van de ministerraad. Zwangerschapsdiscriminatie, alle soorten van discriminatie zijn gewoon verboden. En ik vind het anno 2024 eigenlijk onbegrijpelijk dat we hier nog zo hard voor moeten strijden. En dan zeg ik gewoon, ja, mannen en vrouwen van Nederland, kom op. Dit moet echt anders. Maar wat vindt u er dan van dat de mannen van de Raad van Toezicht zeggen dat ze zitten te zeuren? Even uit mijn eigen ervaring en voor alle vrouwen van Nederland zeg ik, iemand moet kinderen krijgen in Nederland, dat zijn de vrouwen. Ja, en daar moeten we dus gewoon ruimte voor hebben. Zowel voor zwanger worden, zwanger zijn, als daarna. Punt. Kunt u daar als minister nou nog wat mee? Verschillende dingen. We zijn bezig met een voorlichtingscampagne. We zijn bezig met gesprek met werkgevers. En deze week in de Eerste Kamer ligt de wet tegen arbeidsdiscriminatie. En met name discriminatie bij werving en selectie. Dus het is heel belangrijk dat we dat soort zaken dan ook gewoon doorzetten als Nederland. Maar goed, u zegt al, het is eigenlijk al verboden. Dus waarom is er dan nog een extra wet nodig? Het is verboden om te discrimineren. En dan kun je achteraf naar het College van de Rechten van de Mens of zelfs naar de rechter. De wet in de Eerste Kamer zegt vooraf zorgen dat je bij werving en selectie een objectieve methode hanteert, zodat je niet met al die vooroordelen zegt van, nou, ik wil geen vrouw, want ze zal wel zwanger worden. Of ik wil niet iemand met een niet-Nederlandse achternaam, of ik wil niet iemand die 55 plus is. Maar dat je gewoon kijkt naar wat mensen kunnen, wat hun kwalificaties zijn en ze daarop aanneemt. Er zijn ook televisiedino's zoals Johan Derksen die zeggen, ja, weggegaan is plaatsvergaan. Wat vindt ze daarvan? Volgens mij hebben we nu een zwangere minister die met zwangerschapsverlof is. Deze zomer gaat er een staatssecretaris met zwangerschapsverlof. Zelf ben ik 20 jaar geleden voor het eerst met zwangerschapsverlof gegaan en weer teruggekomen. En zo hoort het ook. Zei demissionair minister Van Gennep over zwangerschapsdiscriminatie. Rijkswaterstaat gaat 2 containers bergen die van een binnenvaartschip zijn gevallen bij een aanvaring met de Willemsbrug in Rotterdam. Het schip zat vanochtend een tijdje klem onder de brug, maar is inmiddels weer los. Slachtoffers en nabestaanden van de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland krijgen een schadevergoeding van enkele miljoenen. Het geld moet worden betaald door bedrijven die toeristen hebben toegelaten terwijl ze wisten dat de vulkaan op uitbarsten stond. 22 mensen kwamen om het leven en 25 raakten gewond. Een bijzondere vondst in het Britse Nationaal Archief. Onderzoekers hebben een pakje van 217 jaar oud gevonden, waarin een rode wollen trui zat. Het pakje werd buitgemaakt in een oorlog tegen Denemarken en bleef al die tijd ongeopend. Volgens het archief is de trui in een uitzonderlijk goede staat. Het NOS-journaal. In Duitsland zijn afgelopen nacht 4 mensen doodgeschoten in de buurt van Bremen, in de deelstaat Neder-Saxen. Een militair heeft zich gemeld bij de politie. Vermoedelijk was er sprake van een conflict in de relationele sfeer. Waarom de militair de mensen zou hebben gedood is niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers. De politie sluit niet uit dat de familierelatie een rol heeft gespeeld. De soldaat heeft zichzelf gemeld bij de politie, dus die zal zeker nu ook ondervraagd worden. Dat onderzoek loopt nog. Er wordt ook onder andere bij een kazerne in de buurt gekeken. Daar wordt bewijs verzameld. Maar ja, het blijft onduidelijk tot nu toe wat nou precies het motief is achter deze schietpartij. De slachtoffers zijn 2 dertigers, iemand van 55 en een kind van 3. Voetballer Quincy Promes is gisteren aangehouden in Dubai, melden Russische media. De aanleiding is nog niet duidelijk. Promes, die in Rusland voetbalt, werd onlangs in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel wegens cocaïnesmokkel. Vorig jaar kreeg hij al 1,5 jaar cel voor het neersteken van zijn neef op een familiefeest. Het Openbaar Ministerie zegt niet op de hoogte te zijn van de aanhouding. Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben een uitleveringsverdrag dat voorziet in de uitlevering van verdachten van een strafbaar feit en van veroordeelden. Promes was Oranje International en speelde ook voor Ajax. Vanochtend zijn in Glasgow de wereldkampioenschappen indoor atletiek begonnen. Een van de eerste Nederlanders die in actie kwam, Femke Bol. In Glasgow is commentator Andy Houtkamp. Andy, Femke Bol is ook internationaal een van de blikvangers op dit WK. Hoe heeft ze het gedaan vanochtend? Ja, uitstekend, maar we hadden eigenlijk niet anders verwacht. En ook Lieke Klaver, want die begon op die 400 meter in haar serie. Van start tot finish, en dat geldt voor beide dames, liepen ze op kop. Lieke Klaver zelfs de snelste van allemaal, maar het waren maar series. Hè. Die konden gewoon uitlopen. Eerste dus, allebei in hun serie. Vanavond de halve finale, morgen de finale. En dat is maar een van de vele Nederlanders die in actie komen of zijn gekomen. Want ook Sophie Dokter, een meerkampster op de vijfkamp, is uitstekend begonnen. 8,29 bij de 60 meter hoorde. 8 seconden 29 honderdste. Een persoonlijk record. Dus dat is een goed begin. En op dit moment, en dat is toch wel heel aardig hoor, want het kon wel eens de eerste medaille gaan opleveren voor Nederland, worden de kogelstoters voorgesteld met in de finale, want het is meteen de finale, 2 Nederlandse. En wel Jessica Schilder uit Volendam. Zij heeft het Nederlands record pas aangescherpt naar 20.31. En Jorinde van Klinken, 19,57 meter, is haar beste afstand. Jessica Schilder is daarmee dit jaar verreweg de beste in dat hele veld met het kogelstoten. Ook krijgen we nog de volgende afstanden en onderdelen van het hoogspringen. Bijvoorbeeld bij de vrouwen van de vijfkamp en de overige 3 onderdelen vanavond. En even kijken, wat valt er nog meer te melden? Dat we de halve finale 800 meter bij de mannen krijgen. Een Nederlander die komt eind van de ochtend, begin van de middag in actie. En zijn naam is Ryan Clark. En jij gaat dat voor ons in de gaten houden. Dankjewel, Andy Houtkamp. En zojuist is bekend geworden wie de nieuwe presentator van NOS Sport wordt. Het is een bekende naam voor luisteraars van deze zender, namelijk Guylaine Plag. Vanaf april is ze te horen en te zien in onder meer het NOS Sportjournaal, Studio Sport en op NPO Radio 1 in NOS Langs de Lijn. Plag was eerder presentator van KRO en NCRV's Spraakmakers en tijdens de Olympische Spelen Radio Olympia. Begin dit jaar kreeg ze een Marconi Oeuvre Award voor haar radiowerk. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. Later ook in het zuiden en midden. Het wordt 9 tot 12 graden. Ook vanavond en vannacht in het westen soms regen. De situatie op de weg. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag. Op de meeste snelwegen kan het verkeer nog prima doorrijden. Er is 1 uitzondering, want op de A2 staat file van Amsterdam naar Utrecht tussen Ouderkerk aan de Amstel en Apkoude. Door een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld 225 euro per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1. Ja, goedemiddag. Straks hoor je alles over kunstenaar Matthew Wong. Hij begon op zijn 27e pas met tekenen en schilderen, maar maakte zulke bijzondere schilderijen dat hij door de New York Times werd uitgeroepen tot een van de belangrijkste kunstenaars van zijn generatie. Vanaf vandaag is zijn werk te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Zijn idool, waar hij zo naar opkeek, is Van Gogh. En welke speciale connectie zij voelde, hoor je naar 12:30 in de Nieuwsbv, want dan duiken we dieper in zijn werk. Maar eerst, hoe democratisch is de wereld nog? De Nieuwsbv. Want gisteren verscheen het rapport Freedom in the World 2024 van Freedom House, de jaarlijkse meter voor vrijheid en democratie in de wereld. En eerder sprak Freedom House al van een democratische recessie. Hoe staat het er nu voor? In Nederland en de rest van de wereld ga ik over praten met Wouter Veenendaal. Hij werkte mee aan dit rapport en is ook politicoloog aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gisteravond het rapport als eerste even mogen doorkijken na 6 uur. Welk gemoed bleef achter? Toch wel dat van schrik. Want eigenlijk is het de afgelopen 18 jaar zo geweest dat de democratie wereldwijd gedaald is. Vorig jaar leek er sprake te zijn van een stabilisering, met evenveel landen die vooruit waren gegaan qua democratie en evenveel achteruit. En dit jaar zag je dat er 52 landen achteruit zijn gegaan en maar 21 vooruit. Dus we zijn eigenlijk nog steeds bezig aan die hele lange recessie van democratie die er al 18 jaar gaande is. Ja, recessie, achteruitgang, constante achteruitgang. Eigenlijk had je er hoop op een weerstabiliteit dit jaar? Ja, ik denk het wel, omdat je ziet dat democratie door de geschiedenis heen altijd in golfbewegingen toegenomen en afgenomen is. Nou, vorig jaar leek er dus sprake te zijn van een soort stabilisering. Er waren ook een aantal hoopgevende gebeurtenissen het afgelopen jaar, zoals verkiezingen in Polen, waar de oppositie ineens won. Mm-hmm. Maar toch zie je dat het helaas niet heeft doorgezet. Ja, laten we eens even dieper ingaan duiken in die cijfers. Het een beetje concreet maken wat er dan in zo'n rapport staat van Freedom House. Hoe komt het dat de vrijheid en democratie in zoveel landen minder is geworden? Zijn daar voorbeelden te geven die daar invloed op hebben gehad? Ja, er zijn eigenlijk drie ontwikkelingen geweest. De eerste daarvan is dat er bij verkiezingen gemanipuleerd is. Dus dat is gebeurd in een land als Polen, waar de oppositie weliswaar gewonnen heeft, maar waar de zittende partij op dat moment er alles aan gedaan heeft om die verkiezingen te winnen. Hetzelfde in een land als Turkije. Waar moet ik dan aan denken? Aan manipulatie? Nou, ze hebben tegelijkertijd met de verkiezing een referendum uitgeschreven, waarbij ze allerlei suggestieve vragen in de referendumvraag hadden verwerkt. in de hoop om op die manier aanhangers van de oppositie niet te laten opdagen, dan wel te laten stemmen voor de regeringspartij. Goed. Dus en dat in soort Turkije tactieken. Inderdaad, de tweede die je noemde? Ja, in Turkije is het zo dat de regeringspartij, dus de AK-partij, die heeft eigenlijk al heel lang grote invloed in de media en allerlei andere instanties grotendeels in handen. Dus daar is het voor de oppositie gewoon ontzettend moeilijk om tegen de klippen op zo'n verkiezing te winnen. En dat heb je ook gezien, dat ze het helaas net niet gered hebben. Ja, en een ander voorbeeld is er ook nog in Hongarije. Dat zijn dus manipulaties tijdens verkiezingen. Ja. Wat is een ander belangrijk deel die invloed heeft gehad? Ja, wat je vooral in Afrika hebt gezien, en dan heb ik het met name over de Sahel, is staatsgrepen. Dus er is een staatsgreep geweest in Niger. Dat is een van de landen die het sterkst gedaald is op het gebied van vrijheid. Maar er zijn ook staatsgrepen geweest in Burkina Faso, in Mali, andere landen in de Sahel. Dus dat is een andere belangrijke verklaring. En de derde is geweld. En dat is ook hetgene wat het meest in het nieuws is geweest, denk ik. Geweld in Oekraïne, in Rusland en in Israël en Gaza natuurlijk. Ook twee gebieden die echt omlaag zijn gegaan wat vrijheid betreft. Ja, want in het rapport worden ook regio's meegenomen. Hè? Niet alleen maar landen, maar ook een Gaza bijvoorbeeld, wat je kan zien als een regio, en ook Nagorno-Karabakh bijvoorbeeld. Ja, dat klopt. Ja, en die laatste, Nagorno-Karabakh, dat is het gebied wat de allersterkste daling heeft gehad. 40 punten. Dus op een schaal van 0 tot 100. Een enorme daling. En dat komt doordat Azerbeidzjan dat gebied vorig jaar is binnengevallen en bezet heeft. Dus daar zijn de vrijheden van burgers echt enorm ingeperkt. Dit zijn voorbeelden uit het buitenland. Hoe zit het in Nederland? Hoe scoort Nederland? Nederland is een van de beste landen, meest democratische landen ter wereld. Dus we scoren 97 uit 100. Dat is een bijna perfecte score. Er zitten alleen een paar Scandinavische landen nog boven ons, waaronder Finland, wat het enige land is met een perfecte score van 100. En in Nederland zie je dat met name de opvang van asielzoekers, maar ook het toeslagenschandaal, dat zijn net twee krasjes, zou je kunnen zeggen, op de democratische waarde die Nederland heeft. Dus vandaar die score van 97. En dat is dezelfde score die Nederland vorig jaar ook had. Dus dat is stabiel gebleven. Had je gehoopt dat daar een puntje bij was gekomen misschien? Nee, niet direct. Want ik denk dat toeslagenschandaal is eigenlijk nog grotendeels niet verwerkt. Natuurlijk zijn er verkiezingen in Nederland geweest vorig jaar. Maar daar zie je eigenlijk van dat niet direct invloed heeft op zo'n score. Omdat we eerst moeten gaan kijken natuurlijk hoe de formatie afloopt en of op basis daarvan dan beleid wordt aangepast. Dat is hoe zo'n Freedom House werkt eigenlijk. Je zegt Finland 100 van de 100 punten. Ja. Hoe kan dat? Daar gaat dus alles goed eigenlijk. Ja, en het is natuurlijk zo dat het altijd gradaties zijn waar je naar kijkt. Dus per indicator, er zijn 25 indicatoren, kun je scoren van 1 tot 4 geven. Ja, Finland heeft inderdaad op alle indicatoren scoren zij een 4, dus perfect. Ja, nou zeg je, in Nederland hebben we bijvoorbeeld de toeslagenaffaire die dat cijfer naar beneden haalt, waardoor we op 97 punten zitten. Als we even kijken naar politieke partijen die bijvoorbeeld nu aan het formeren zijn, als je naar de PVV kijkt, die wil toch op een aantal punten tornen aan de rechtsstaat. Is dat dan nu ook al terug te zien in het rapport? Is dat ook onderdeel van die 97 punten? Nee, er is natuurlijk wel die uitslag geweest waarbij de PVV de grootste partij geworden is. Maar er is nog geen wijziging van het beleid geweest, omdat de formatie nog steeds gaande is. En het is natuurlijk overigens ook zo dat er met de PVV ook best wel harde afspraken waren gemaakt over juist de democratische rechtsstaat in de vorige mislukte formatieronde. Dus het is ook nog maar zeer de vraag, als de PVV in de regering zou komen, of er dan daadwerkelijk een verslechtering van de democratie in Nederland zou komen. Dit is het rapport en jij hebt ook zelf een deel meegewerkt aan dit rapport als politicoloog. Welk aandeel heb je zelf? Ja, ik bestudeer niet Nederland, maar eigenlijk juist vier hele kleine Europese landen. Dus Andorra, Monaco, Liechtenstein en San Marino. En dat doe ik al een aantal jaar voor ze. En daar zag je ook in een van de landen, Monaco, dat er een flinke teruggang was van een aantal punten vanwege een groot corruptieschandaal waar ook de prins van Monaco, of in ieder geval zijn entourage, bij betrokken was. Dus een piepklein land, maar toch voor zo'n klein land een behoorlijk fors corruptieschandaal. Ja, zonder heel uitgebreid op dat corruptieschandaal in te gaan, wat maakte dat corruptieschandaal toch zo belangrijk voor de mindering van dit cijfer dan? Ja, vooral omdat het echt zo in de buurt van de echte politieke machthebbers van Monaco kwam. Want Monaco is een prinsdom, dus de prins heeft heel veel macht. Het is eigenlijk een van de machtigste monarchieën die er nog in Nederland zijn. En juist omdat zijn entourage zo betrokken was in dat corruptieschandaal, zorgde dat ervoor dat die score van Monaco ging dalen. Oké, ik hoor al verschillende dingen. Corruptieschandaal, manipulatie van verkiezingen. Mensen zullen ook denken, ja, het is een vrij abstract begrip, democratie, vrijheid. Hoe meet je dat nou precies? Ja. Vertel eens even, hoe doen jullie dat bij Freedom House? Ja, het is zuiver om te zeggen, denk ik, dat Freedom House dus eigenlijk vrijheid meet en niet democratie. Dus dat zit net een paar verschillen tussen. Zegt de vrijheid dan iets over de democratie van een land? Ja, dus bij vrijheid hoort ook vrije en eerlijke verkiezingen of een vrije pers. Ook bijvoorbeeld de vrijheid om je in een vakbond te verenigen. Nou, dat laatste is niet per se iets wat we per se altijd gelijkstellen met de democratie. Dus je ziet dat ze een breed democratiebegrip definiëren. Maar ook dat vrije en eerlijke verkiezingen, dat zijn eigenlijk de eerste en misschien ook wel de belangrijkste indicatoren waar ze vooral ook naar kijken. En wat zijn andere factoren bijvoorbeeld? Nou ja, daar heb je het ook over onafhankelijke rechtspraak. Maar bijvoorbeeld ook rechten van LGBTIQ mensen. Of rechten van migranten bijvoorbeeld. Dus er zijn best wel een breed scala aan aspecten waar ze naar kijken. Ja, nou, Nederland scoort 97 punten. Er zijn ook landen die onwijs laag scoren. Bijvoorbeeld onder de 20 punten zelfs. Welke landen zijn dat? Nou ja, dat zijn landen als Rusland, wat ook weer 3 punten gezakt is sinds vorig jaar. Voornamelijk vanwege de oorlog in Oekraïne en de repressie die dat ook tot gevolg heeft gehad in Rusland zelf. Maar ook een land als China, het scoort onder de 10 punten, dus 9 om precies te zijn. En dan heb je landen zoals Saoedi-Arabië, Somalië en andere landen ook in Afrika waar de staat eigenlijk volledig afwezig is. Dus waar mensen in hun dagelijks leven ook geteisterd worden door geweld en chaos. En dus zet die democratische recessie die 18 jaar geleden is ingezet, die zet door eigenlijk. Kan je schetsen toch even, Wouter, hoe zorgelijk is dat? Dat die recessie zich doorzet eigenlijk voor de 18e keer op rij. Ja, ik denk enorm zorgelijk, omdat het betekent dat we gewoon als wereld als geheel naar een steeds onvrijere situatie toegaan. Waarbij we ook zien dat de afname van democratie dus ook gepaard gaat met een toename aan geweld. En dat is denk ik het zorgelijke eraan, ook voor mensen in Nederland. Kan je dat uitleggen? Ja, ik denk als de vrijheid in andere landen omlaag gaat, dan heeft dat voor ons ook directe gevolgen die soms onderschat worden. En dan kan je natuurlijk denken aan vluchtelingenstromen, maar ja, ook aan andere effecten die er mogelijk zouden kunnen zijn. Dus de hele wereld is erbij gebaat als het overal in de wereld rustig is en goed gaat. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Zijn er landen waar je, nou niet misschien jij per se persoonlijk, maar wel jullie als Freedom House, jullie zorgen over maken? Ja, dan gaat het. Er zijn een aantal landen waarbij je dus eigenlijk ziet dat die 18-jarige trend van achteruitgang, dat die ook echt heeft geleid over de tijd heen tot een vermindering van misschien wel 10 of 20 punten op die index. En dan gaat het ook over landen in Europa, zoals Polen en Hongarije of Servië, waar je echt ziet dat er een verschuiving is geweest van een democratisch systeem na het einde van de Koude Oorlog, naar nu wat dan een hybride regime, dus wat Freedom House gedeeltelijk vrij noemt, dat gebeurd is. Maar ook een land als de Verenigde Staten, daar is eigenlijk de afgelopen 10 jaar een daling van 11 punten op de index geweest, van 94 naar 83. Dus dat is ook een forse daling. En misschien met een nieuwe Republikeinse president Trump voor een periode die eraan komt, maakt je dat angstig? Is dat zorgelijk? Ja, dat denk ik wel. Omdat we hebben gezien wat Trump in zijn vorige regeringstermijn allemaal heeft gedaan. Er zijn natuurlijk presidentsverkiezingen in Amerika in november. Dus dat wordt sowieso heel spannend om die verkiezingen zelf alleen al te zien van hoe die verlopen. Want we hebben natuurlijk vorige keer gezien dat er na de verkiezingen die bestorming van het Capitool is geweest. Waarbij ook mensen zijn omgekomen. Dus geweld bij verkiezingen, maar ook intimidatie van kiezers. Dat is iets waar Freedom House ook echt op zal letten als die verkiezingen plaatsvinden in november. En daarnaast kunnen natuurlijk die verkiezingen ook effect hebben op Amerika's rol in de wereld. En ja, Amerika is toch wel een van de belangrijkste voorvechters wereldwijd van vrijheid en democratie. En wordt ook door heel veel andere landen zo gezien. Dus dat kan enorme effecten hebben ook op wereldwijde democratie. Sowieso een bizar jaar met onwijs veel verkiezingen wereldwijd. Betekent dat ook dat we volgend jaar dan misschien wel een heel ander rapport voor ons hebben liggen? Dat zou kunnen, al zie je dus dat de verkiezingen zelf vaak niet direct invloed hebben, maar vooral het beleid wat er daarna tot stand komt. En een van de landen waar ook verkiezingen zijn is India. Was jarenlang de grootste democratie ter wereld, maar het is ook een land wat afgelopen jaren dus verschoven is van een vrije democratie naar een hybride regime. Voornamelijk doordat de grote moslimminderheid van India steeds meer wordt onderdrukt door de regerende hindoe-nationalistische partij. Dit rapport ligt er nu weer. Wat hoop je dat ermee gedaan wordt? Wie zou je belangrijk vinden dat dit rapport gaan lezen? Ja, ik denk toch voornamelijk beleidsmakers, maar ook regeringsleiders. En dat er bij hun echt een realisatie komt, staat ook in de aanbevelingen van het rapport, om een soort verenigd front van vrije democratieën te vormen, om dus deze tegengang van democratie wereldwijd en de opmars van het autoritarisme, zou je kunnen zeggen, te stoppen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus hopelijk volgend jaar een stabiel cijfer en misschien wel een wat beter cijfer. Wie weet, dat zou heel mooi zijn. Dank voor je komst. Wouter Veenendaal, politicoloog aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Het is vandaag 1 maart en dat betekent Nationale Complimentendag. Hans Poortvliet riep in 2003 deze dag in het leven. Maar hebben we daar echt nou een speciale dag voor nodig? Nou, precies. De opzet van de dag in ieder geval 22 jaar geleden, was van, heb je daar een speciale dag voor nodig? Zou niet zo moeten zijn. Laten we het een paar jaar doen. Dan zien we dat het leuk is en werkt. En dan schaffen we hem gewoon weer af. Maar als de wereld vandaag de dag er een beetje uitziet, lijkt hij nog steeds heel erg broodnodig. Ja, volgens Hans is het niet alleen belangrijk om een compliment te krijgen, maar ook juist om een compliment te ontvangen. Waarom complimentjes belangrijk zijn en voor mensen in het algemeen, is omdat het gaat over eigenlijk de diepst menselijke emotionele behoefte van ieder mens. En dat is een stukje aandacht, erkenning, gezien worden. En daar komt zo'n compliment precies aan tegemoet. En het grappige is dat voor de gever ziet dat effect en voelt zich daardoor ook beter door. Dus iedereen wordt daar wat beter van. En dat heeft te maken met stofjes in je hersenen, maar dat maakt het allemaal wat langer moeilijk. Ja, nou, misschien moeten ze die complimenten dan ook maar eens even bij de formatie uitwisselen, zoals Wilders ooit al enigszins gedwongen in het Jeugdjournaal deed aan oud-SP-leider Emiel Roemer. Meneer Roemer is een man met lef. Wat je ook van zijn ideeën vindt, hij staat er al jaren. Hij brengt het met passie en overtuiging. Ik ben het vaak met hem eens, nog vaker niet, maar hij heeft wel lef. Nou, zo te zien vindt meneer Roemer het een mooi compliment. Ja, heerlijke televisie. Ga dat vooral terugkijken, zou ik zeggen. En wat in Nederland begon als een nationale dag, is inmiddels uitgegroeid tot een internationale complimentendag. Mensen in meer dan 50 landen overladen elkaar vandaag met complimenten. Maar ja, hoe geef je nou een goed compliment? Een goed compliment geef je als oprecht, vanuit het hart en zonder een bijbedoeling. En iets waar een ontvanger zich ook in herkent. Oprecht, uit het hart, zonder bijbedoeling. Nou, als je vandaag Huub van der Lubbe tegenkomt, vergeet hem dan niet een compliment te geven. Kan hij namelijk goed gebruiken. Ik heb geen cent te maken. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn toppen. En mijn handen staan verkeerd. En niet moeders mooiste, maar ik ben niet al te vlug. En als je mij een tientje leent, zie je het nooit meer terug. En ik denk niet dat ik ooit verander, want dat duurt bij mij nooit lang. En ik heb er ook geen zin in. Ik was het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Jij weet er alles van. Maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan. Laat uren op me wachten. Dan heb ik ook nog geen geduld. Denk enkel aan mezelf. En geef anderen de schuld. Er is bij mij een zootje. En ik geef nooit fouten toe. En als je met me vrijt, dan ben ik liever lui dan moe. Het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Daar weet jij alles van. Maar ik kan van jou, zoals niemand anders kan. Was het niet van plan? Oh, anders kan. Zoals niemand anders kan. Zoals niemand anders kan. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Het Stadsarchief van Amsterdam gaat de Amsterdamse hiphopcultuur in kaart brengen en bewaren voor het nageslacht. Gaan we het zo over hebben. Het zal mij benieuwen of deze van Danny Boy er een plekje in krijgt. Amsterdams, dat is het zeker. En volgens mij de eerste Nederlandstalige rap in de top 40 uit 1980. Rapper de Klep. 2 uur regenen en daarna nog taal. Je begrijpt toch wel dat ik dan al bouw. Wat heb ik kan slapen en wat word ik moe. Daarom kijk ik maar een keer naar buiten toe. Smiddag is het alweer lelijk mis. Want dan krijg ik repetitie. Elke dag opnieuw kijk huiswerk mee. En dan zit ik op mijn kamer dan 1 uur of 2. Rapper de klep, de klep, klep, klep. Rapper de klep, de klep, klep, klep. Ik vind het o zo stom, ik vind het o zo stom. Dat ik altijd huiswerk heb. NPO Radio 1. Rapper de Klep uit het NOS Journaal met Yuri Stubenitski. In Moskou is de uitvaart begonnen van de Russische oppositieleider en Kremlin-criticus Alexei Navalny. Duizenden mensen zijn op de plechtigheid afgekomen. Er is ook veel politie op de been. Navalny stierf 2 weken geleden in een Russische strafkolonie. Voetballer Quincy Promes is gisteren opgepakt in Dubai, melden Russische media. De aanleiding is nog niet duidelijk. Promes, die in Rusland speelt en vroeger uitkwam voor Ajax, werd onlangs in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel wegens cocaïnesmokkel. Demissionair minister Karien van Gennep van Sociale Zaken vindt het onbegrijpelijk dat het nog steeds nodig is om te strijden tegen zwangerschapsdiscriminatie. Dat zegt ze naar aanleiding van klachten bij Omroep WNL. Een aantal vrouwen kreeg na de geboorte van hun kind geen duidelijkheid over de verlenging van hun contract. En in Duitsland heeft een militair van de Bundeswehr vannacht 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. De man heeft zichzelf gemeld bij de politie. Volgens de politie gaat het mogelijk om een conflict in de relationele sfeer. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Janneke de Bel. Afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat PostNL langer de tijd wil krijgen om brieven te bezorgen. Hiervoor is een wetswijziging noodzakelijk, want op dit moment zijn zij verplicht om 95% van de post binnen 1 dag te bezorgen. Een norm die zij door het personeelstekort en de sterk dalende hoeveelheid post niet meer kunnen halen, aldus bestuursvoorzitter Verhagen. Dit bericht deed mij eens nadenken over mijn eigen post. Ook die is de afgelopen 20 jaar met minstens 70% afgenomen. Het overgebleven deel bestaat voornamelijk nog uit een paar verjaardagskaarten, een enkele kerstkaart en de brieven van de Belastingdienst. En al deze post maakt voornamelijk schuldgevoelens in mij los. De verjaardagskaarten bijvoorbeeld. Afgelopen keer ontving ik er nog 4. Ik vind dat heel lief van die mensen, maar het confronteert mij ook altijd direct met het feit dat ik hun verjaardagen waarschijnlijk vergeten ben en sowieso niet de moeite heb genomen om op tijd een kaartje te sturen. Je ontdekt zo wel al vrij snel dat er eigenlijk 2 soorten mensen zijn. Mensen die jou sowieso een fijne verjaardag wensen, ongeacht, en mensen die dat alleen doen als je het hun ook terugwenst. De meeste mensen blijken in de 2e categorie te vallen. Ook met kerstkaarten wordt dit altijd pijnlijk zichtbaar. Ik verstuur ze zelf niet, ik ben immers geen christen, dus kerst is voor mij niks. Maar het gevolg is dat ik er elk jaar minder terugkrijg. Nou moet ik zeggen, de makelaar is daarbij wel echt een onvoorwaardelijke volhouder. Zo was er onlangs een kerst waarbij de enige kerstkaart op mijn schouw een foto was van de makelaar met een kerstmuts op. Hij wenste mij onder deze foto een prettige kerst, maar maakte het feest zo eigenlijk nog treuriger dan het van zichzelf al is. Wie ook stug volhoudt met brieven sturen is de Belastingdienst. Afgelopen verjaardag had ik precies evenveel kaartjes als blauwe enveloppen. En ik weet vrij zeker dat deze balans volgend jaar de verkeerde kant op doorslaat. Sowieso komen brieven van de Belastingdienst altijd met 4 tegelijk, omdat ze daar het in 1 envelop stoppen van meerdere brieven nog altijd niet onder de knie hebben. Waarschijnlijk zijn ze te druk met het verwoesten van de levens van onschuldige mensen. Mocht de Belastingdienst deze competentie ooit toch nog gaan verwerven, dan zou de hoeveelheid post in Nederland waarschijnlijk direct met nog eens 70% dalen. Wat ook vervelend is aan deze brieven is dat de Belastingdienst ze altijd ook nog digitaal verstuurt. Maar als ik de brieven al heb opengemaakt, ga ik natuurlijk niet helemaal inloggen met DigiD om nog een keer hetzelfde te lezen. Vervolgens krijg ik dan een digitale reminder. U heeft nog ongeopende berichten. En daar word ik dan toch altijd een beetje zenuwachtig van, maar niet dusdanig zenuwachtig dat ik ze ook echt ga lezen. Kortom, zelf zou ik er niet zoveel aan missen als ik nog minder post zou krijgen. Ik snap het probleem met die 2 of 3 dagen bezorgdheid eigenlijk ook niet. Het is nu al zo dat post die op zaterdag verstuurt op dinsdag aankomt en volgens mij heeft helemaal niemand daar last van. En voor de mensen die nu steeds een klacht indienen omdat hun post te laat aankomt, lijkt het me ook ideaal. Want zij krijgen hun post dan nog steeds even snel, maar besparen zichzelf de moeite van de klacht. In de tijd die ze daardoor overhouden, kunnen ze misschien alvast beginnen met het schrijven van al die onvoorwaardelijke kerstkaarten. Ik wens de makelaar daarbij alvast veel succes. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I think that Matthew Wong is one of the greatest artists of the 21st century. How would I describe Matthew Wong? The first thing that comes to mind is sophisticated. I would use versatile. Well-dressed. Intuitive. Determined. A critical thinker. Funny. Clairvoyant. I would say Matthew's a modern-day Van Gogh with a twist. Ja, deze lofzang gaat over de Chinees-Canadese kunstenaar Matthew Wong. Die werd onder meer door de New York Times uitgeroepen tot een van de belangrijkste kunstenaars van zijn generatie. Onze eigen Vincent van Gogh was een van zijn grootste inspiratiebronnen. En ook in hun levensverhaal zijn diverse, soms tragische overeenkomsten te vinden. Daarom is zijn werk vanaf vandaag te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Ga erover praten met Joost van der Hoeven, conservator daar bij het Van Gogh. Welkom Joost. Ja, dank je. Goed je te spreken hierover. Ja. Over Matthew Wong. Ik ben helemaal in Matthew Wong gedoken gisteren. Oh, en nu wil ik niks anders dan eigenlijk zo snel mogelijk naar het Van Gogh rennen. Maar ik ken hem zelf ook nog niet. En vele luisteraars denk ik ook niet. Dus zet hem even neer. Wie was hij? Ja, het is inderdaad niet gek dat je hem niet kende. Want hij begon pas 12 jaar geleden met schilderen en tekenen. En pas 4,5 jaar geleden maakte hij helaas een einde aan zijn leven. En hij heeft eigenlijk een hele absurde ontwikkeling doorgemaakt. Want hij was zelf begonnen met schilderen en tekenen. Hij was een autodidact op zijn 27ste. Hij had allerlei dingen geprobeerd in het leven. Hij had een bachelor gedaan in culturele antropologie. Hij had een master fotografie gedaan, stages, baantjes. Niks lukte in zijn leven. En het waren zijn problemen met zijn mentale gezondheid die hem telkens in de weg zaten. Hij had chronische depressie, Gilles de la Tourette. Hij zat op de autisme spectrum. Dus hij wilde echt dat schilderen, dat eindelijk iets werd. Hij noemde het painting as a last resort. It was his last resort in life. Okay. Het laatste toevlucht soort van voor hem. Dus hij heeft al zijn hebben en houden heeft hij in dat schilderen gegooid. Eigenlijk vrij naïef, want je weet, de kunstwereld is moeilijk doordringbaar. Zeker als autodidact die pas op zijn 27ste begint. Het is vrijwel onmogelijk om dan enige vorm van succes te krijgen. Maar het is hem gelukt. Ja, en hij hangt nu in het Van Gogh, naast zijn grootste inspiratiebron. Ja. En als ik het goed heb, is Van Gogh ook op zijn 27ste begonnen. Je hebt dat helemaal goed. Ja. En, dat is bijzonder, toch? Ja, zeker. En toen ik voor het eerst over Matthew Wong las, en dat was denk ik 4 jaar geleden, het was het overlijdensbericht eigenlijk wat ik las in de New York Times. 35 is hij geworden. Hij is 35 geworden. En ik zag zijn werk afgebeeld en ik dacht, wauw, dit is zo mooi. En ik zie de penseelstreken van Van Gogh erin, het kleurgebruik, de expressie. En toen begon het bij mij eigenlijk al te dagen van, dit zou heel mooi zijn om hier iets mee te doen. Want we doen eens in de zoveel tijd doen we tentoonstellingen van hedendaagse kunst. En toen begon ik meer over hem te lezen. En toen dacht ik, dit kan gewoon bijna niet. Zijn levensverhaal komt zo exact overeen met dat van Van Gogh, dat inderdaad in de introductie net Jonas Wood, bekende kunstenaar en vriend van mij, die zegt, het is een 21ste eeuwse Van Gogh. En kunnen we, in de muziek hebben we de klus van 27. Veel artiesten die op hun 27ste overlijden. Is er de kunst misschien juist als je op je 27ste begint? Dat je dan... Wellicht is dat een voorbode van succes. Hoewel Van Gogh natuurlijk in zijn leven nooit echt succes gekend heeft, helaas. Dat is een groot verschil tussen hen beiden. Laten we even voor de luisteraar schetsen. Het blijft radio, maar schets eens even. Hoe ziet het werk van Wong eruit? Als je op de webcam via radio1.nl/live kan je meekijken. Maar toch voor mensen die in de auto zitten, vertel eens. Ja, het is... nadat hij 5 jaar had gewerkt, was hij in staat om alle verschillende voorbeelden in de kunstgeschiedenis waar hij naar keek op een bepaalde manier te synthetiseren en samen te brengen tot een stijl die ten eerste gewoon ongelooflijk mooi is. Het is heel erg toegankelijk. Het is heel kleurrijk. Het is heel erg pasteus geschilderd. Dus je ziet echt goed hoe hij zijn verf opbrengt. Je kan het volgen, wat hij doet eigenlijk. Je volgt zijn hand als je kijkt naar de doeken. En wat hij schilderde waren fantasielandschappen. En die fantasielandschappen waren voor hemzelf, waren eigenlijk representaties van zijn schilderkunstig universum. Want hij, de werkelijkheid was hard voor hem. Als iemand met de mentale problemen die ik schetste. Hij had moeite met sociale situaties, maar hij in zijn eigen atelier, in zijn eigen schilderkunstige wereld, was hij helemaal in controle van zijn ambacht eigenlijk. En dat hij zo wilde ontsnappen in die werken, dat zie je ook in die schilderijen terug. Ja. Het is een mooie wereld die hij voor zichzelf schildert. Erg kleurrijk voor iemand met een donkere binnenwereld. Ja, en ik denk dat je dat kan doen als kunstenaar. Dat je, zeg maar, je gebruikt kleuren om jezelf misschien ook uit de duisternis die je elke dag voelt, daaruit te trekken. En hoe zien we Van Gogh terug in zijn werk? Zie je Van Gogh terug? Zeker, zeker. Ja, welke gelijkenissen zijn er? Kijk, Matthew Wong en Van Gogh die zijn in dialoog met elkaar. Omdat als je voor hun werk staat, dan voel je hun aanwezigheid. En er is bijna niemand in de kunstgeschiedenis als Matthew Wong en Vincent van Gogh die zo duidelijk tot je spreken. Want de manier waarop ze schilderden, je voelt de emotie in het werk. En het is ongefilterd, komt het binnen. En omdat ze beide zo, ik denk dat het komt omdat ze waren heel oprecht. Weet je wel, het was geen planmatige aanpak. Ze hadden één ding te geven. En dat hebben ze gegeven. En ze kon niks anders doen. Dus door die volledige oprechtheid zie je Van Gogh heel erg terug in zijn werk. Ja, ja. Nou, we hebben het al genoemd. Hij is maar 35 jaar geworden. Nu na zijn dood eigenlijk onwijs succesvol ook. Hoe is hij in korte tijd tussen dat 27 en 35 zo succesvol geworden? Ja, de machines, de wielen van de kunstwereld hebben voor hem absurd snel gedraaid. Eigenlijk, want voor dit proces voor de meeste kunstenaars duurt tientallen jaren voordat ze op zo'n niveau komen. Maar ik zal het kort uitleggen. Toen hij begon, hij was, zoals ik zei, hij wilde dat dit een succes zou worden. Dus hij heeft alles gedaan om het een succes te maken. En een van de dingen die hij deed is dat hij ging op Facebook en hij probeerde met zoveel mogelijk mensen in de kunstwereld connecties aan te gaan. En een van hen was een New Yorkse, zeer gearriveerde galerist, John Chime. En John Chime wist hij aan zich te binden. En die werd eigenlijk een soort mentor voor hem. En hij heeft Matthew Wong tips gegeven om zich te introduceren bij curatoren in New York. En een van die curatoren die heeft zijn werk opgepikt, getoond in een groepstentoonstelling. En die groepstentoonstelling die was van de galerie Karma. En de galerie Karma werd uiteindelijk zijn representant. Die ging de hort op met zijn werk eigenlijk. Ja, zij gingen de hort op met zijn werk. Maar wat galeries eigenlijk doen, is die geven een soort van generale repetitie. Dus ze namen zijn werk mee naar een kunstbeurs in Parijs. Precies, ja. En daar ging het redelijk oké. Maar die synthese waar ik het net over had, die gebeurde eigenlijk daarna pas. En die galerist van hem, die zag opeens alles samenvallen voor Matthew Wong. En hij zei, dit is wat je moet doen. Dit is het pad wat je moet gaan volgen. En toen is hij dat gaan doen. En ze hebben het naar een kunstbeurs in Dallas gebracht, in Amerika, in Texas. En daar heeft de Dallas Museum of Art, gerenommeerd kunstmuseum, heeft een werk van hem gekocht. Mm. En als jij als kunstenaar een museale aankoop op je naam hebt staan, dan volgen de anderen. Ja. En de anderen volgden. En ze stonden zelfs in de rij voor hem. En belangrijke critici, Jerry Saltz in New York, die begonnen over hem te schrijven. En is dat de plek waar jij ook voor het eerst met hem in contact kwam? Nee, helaas. Want ik zag het pas nadat hij was overleden. Ja. Nee, dat is voor mij ook een groot gemis dat ik hem nooit heb mogen spreken. Überhaupt hebben mensen hem weinig mogen spreken, want hij werd weinig geïnterviewd. Er zijn weinig echte audio-opnames van hem, maar er is een klein beetje, een flart wel, en dat horen we hier. I'm really most at home when I'm just painting, in my studio or at home, just painting alone. So I guess the necessary task of going out and meeting people and getting opportunities and whatnot, that would be a challenge, but I'm thankful for this one opportunity for an exhibition. I guess we'll see where it leads. Ja, het meest op zijn gemak, zegt hij, is hij eigenlijk als hij alleen thuis aan het schilderen is. Erop uitgaan en mensen ontmoeten, dat is voor hem echt een uitdaging. Uiteindelijk werd hij succesvol. Wat deed dat succes met hem? Ja, kijk, hij hoopte dat dat succes een remedie zou zijn voor zijn chronische depressieve gemoed eigenlijk. Mm-hmm. Dat was eigenlijk ook een van zijn drijfveren. En hij hoopte ook dat dat succes ervoor zou zorgen dat hij toch die connecties zou krijgen binnen de kunstwereld die hij hoopte. Voorbij alleen de connecties online. En nou ja, dat eerste succes, weet je wel, hij had wel echt die high van dat eerste succes. En hij werd ontzettend zelfverzekerd en hij begon nog beter te schilderen. Maar na een paar maanden, ja, dan ebt dat weer weg. Mm-hmm. En toen, helaas voor hem, kwam die duisternis terug. Kwam toch weer terug. En dat was echt wel een hele pijnlijke realisatie voor me. En het was eigenlijk op dit moment dat hij troost vond in het verhaal van Van Gogh. Omdat Van Gogh was natuurlijk ook iemand die een beetje aan de buitenkant van de kunstwereld stond. Zich vaak niet begrepen voelde. Niet zonder, maar ook niet met de kunstwereld kon leven. En het was, ja, het bood Matthew troost om te weten dat dus een van de meest bekende, meest gevierde kunstenaars ooit eigenlijk dezelfde ervaringen had gehad als hem. En hij zei ook: I see myself in him, the impossibility of belonging in this world. De onmogelijkheid om ergens toe te behoren in deze wereld, ja. Ik begreep dat jij de moeder van Wong wel een aantal keren heb mogen ontmoeten. Ja. Hoe vindt zij het nu dat het werk van haar zoon naast dat werk van Van Gogh in datzelfde museum hangt? Ja, nou ja, het is heel eervol voor haar en ze is heel erg dankbaar en ze vindt het geweldig. Maar het is ook dubbel. En ik voel zelf die dubbelheid ook. Ik bedoel, ik ben heel erg trots op de tentoonstelling. Het ziet er prachtig uit. Maar ja, er zit een dikke zwarte rand ook omheen. Want iemand, weet je wel, die is zijn leven verloren. En het was haar enige zoon. Dus ja, het is dubbel voor haar. En die dubbelheid die neem ik eigenlijk ook over daarin. Ja. En wat zegt zij daar zelf over? Zou hij dit gewild hebben, denk je? Hij zou dit zeker gewild hebben. Ja, want hij was een van zijn belangrijkste voorbeelden. Hij keek op naar Van Gogh, zowel artistiek als persoonlijk. En ik heb haar meerdere keren tijdens urenlange gesprekken echt ondervraagd hierover. Ze heeft me alles geleerd over de zoon. En ze heeft me ook echt gezegd dat Van Gogh zijn favoriete kunstenaar was. Ja. Matthew Wong, vanaf vandaag te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Jullie hebben de tentoonstelling persoonlijk gemaakt ook, met een audiotour door Simon Heijmans ook ingesproken. Ja. En je kan ook zelfs nog via jullie website ook luisteren naar zijn persoonlijke playlist van Matthew Wong, om hem zo nog beter te kunnen kennen. We horen zo meteen een van zijn favoriete nummers. En die tentoonstelling is dus te zien ook dus vanaf vandaag in het Van Gogh Museum. Dankjewel, Joost van der Hoeven, conservator bij dat museum. En dit is dus een van Wong's favoriete Money Trees van Kendrick Lamar en J-Rock. Stevens had us thinking rational, that's rational. Back to reality, we pour, yeah, bitch. Another casualty at war, yeah, bitch. Two bullets in my Uncle Tony head. He said one day I'll be on tour, yeah, bitch. That Louis burgers never be the same. Won't be the same. Hey, Louis Belda never eats that pain. Won't ease that pain. But I'ma purchase when that day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Gang signs out the window, yeah, bitch. Hoping all of them offend you, yeah, bitch. They say your hood is a pot of gold. And we go crash it when nobody's home. Holly Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter. But the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day. This away, that away. Through canals and alleyways. Just to say, money trees is the perfect place for shade. And that's just how I feel. Kendrick Lamar met J-Rock en Money Trees was dat. En we gaan van Amerikaanse hiphop naar de Nederlandse hiphop. Want het Stadsarchief van Amsterdam bewaart 50 kilometer aan archieven, kaarten, tekeningen, foto's, video, audiobestanden van de stad. Maar wat daar nog niet in te vinden is, is hiphop. En daar moet verandering in komen, vindt het Stadsarchief zelf. Nu willen ze de hiphopgeschiedenis van Amsterdam gaan archiveren. Hebben ze hulp van nodig, want de inwoners bij nodig. En onze verslaggever Minne van Veen die was bij de eerste speak session. Want hoe archiveer je hiphop? Ja, wat is een speak session over hiphop zonder hiphop? En dus staat hier in Oskam, een museum in Amsterdam Zuidoost, natuurlijk een DJ te draaien. Het initiatief voor het archiveren van hiphop komt onder andere van Megisa Victoria's Hope, hoofdcollectie van het Stadsarchief in Amsterdam. Want waarom moet hiphop gearchiveerd worden? Waarom is dat belangrijk? Nou, ik denk dat hiphop echt wel nu een status heeft van dat het erfgoed is geworden. Het is deel van onze geschiedenis inmiddels. Het is deel van, nou ja, wie wij ook zijn, hoe we ons uiten. Als je kijkt naar graffiti als uiting, maar ook in fashion zie je heel veel invloeden van hiphop en natuurlijk de muziek. Dus ik denk dat het zeker echt wel onderdeel is van onze cultuur. En ook, ja, Amsterdam, hoe het zich ook gemanifesteerd heeft in de hiphop scene. Dat het echt wel belangrijk is om dat ook onderdeel te laten zijn van de brede Amsterdamse geschiedenis. Dus daarom vinden we het eigenlijk belangrijk, ja. En hoe pak je dat aan? Want het is natuurlijk nogal een geschiedenis. Ja, het is enorm. Het is heel divers, hè. Want als je kijkt naar wat er allemaal, hoe hiphop eigenlijk is vastgelegd en naar de uitingsvormen, dan gaat het over audio, het gaat over video, het gaat over een combinatie, audiovisueel af en toe. Maar het gaat ook over brieven, hè. Krabbeltjes van rappers of van mensen die zich meer aan de fashionkant van hiphop hebben bezig gehouden. En daar zie je wel een link met hoe wij als Stadsarchief door de eeuwen heen eigenlijk ook archief hebben verzameld. Dat heeft ook verschillende uitingsvormen. Dus in dat opzicht zit er niet echt een verschil, hè, in de objecten die je gaat bewaren, maar wel over de content. Hè. Waar gaat het over? En dat is razend interessant om ook vast te gaan leggen nu, zodat generaties in de toekomst daar ook weer op terug kunnen kijken, de bronnen kunnen raadplegen, om toch zich een beeld te kunnen vormen van, nou, wat er allemaal zich heeft afgespeeld rondom hiphop in Amsterdam. En vooral ook erdoor geïnspireerd te raken. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat bronnen voor ons kunnen doen. Inspireren, nieuwe ideeën geven. Ja, op deze bijeenkomst zijn allemaal hiphop-kenners en liefhebbers afgekomen. Voor de speak session, maar ook voor de tentoonstelling over het beroemde Amsterdamse hiphopcafé De Duivel. Ik ben Daniel Evans, eigenaar van Café De Duivel. Die ben ik in 1992 begonnen, op 21-jarige leeftijd. Inmiddels 52, dus ja, 32 jaar. Inderdaad. Wat vind jij van het plan van het Stadsarchief om hiphop te gaan archiveren? Het is sowieso een heel mooi plan. Heel tof. Wat zou er absoluut in moeten in dat archief, volgens jou? Van die vele videoclips die er gemaakt zijn, is wel de allermooiste is nadat we gesloten waren geweest in 2011. En toen gingen heel veel mensen in protest. Wat je ook bijvoorbeeld ziet op de expositie in Oostkam is een heel groot werk van Henk Schiefmacher. Die heeft het hout beschilderd, waarmee het café was dichtgetimmerd. Maar ook hebben een aantal, nou, heel veel artiesten hebben een nummer geproduceerd. Daar een hele vette videoclip bij gemaakt. En die moet echt wel, die mag voor mij wel gearchiveerd worden. Ja, en het belangrijkste is natuurlijk input van mensen uit de stad zelf. En daarom doneert het Stadsarchief een archiefkast waar bezoekers binnenkort iets van zichzelf achter kunnen laten over hun ervaring van hiphop in Amsterdam. En de bedoeling van die archiefkast is eigenlijk om mensen op een hele laagdrempelige manier te laten zien wat archiveren is. Ermee in aanraking te laten komen. Dus dan moet je denken aan dat mensen gewoon briefjes, foto's kunnen achterlaten en een stukje tekst erbij schrijven om ons een beeld te geven van waar gaat het nou eigenlijk over. En het gaat er eigenlijk om dat die kast een soort van herinneringskast wordt. Hè? Dat mensen hun hiphop herinneringen, hun de duivel herinneringen eigenlijk daarin kunnen leggen. En nou ja goed, je creëert daarmee een stukje bewustwording, wat wij natuurlijk heel graag willen als archief. En het is ook een mooie manier van wat wij noemen eigenlijk een beetje participatief archiveren. Hè? Dat je de mensen, de Amsterdammers, de mensen die geïnteresseerd zijn in deze hip-hop geschiedenis, deze tentoonstelling, dat je die ook een plekje kan geven in dat hele archiveringsproces. Als je één ding mag kiezen wat absoluut in het hip-hop archief van Amsterdam zou moeten komen, wat zou dat zijn? Duivel nog 30 jaar. Het is uniek omdat er allerlei stromingen van mensen kunnen samenkomen en plezier kunnen hebben en weer gewoon een goede tijd kunnen hebben. Dan denk ik gewoon meteen aan alle hiphopfeesten waar ik ben geweest. En als ik naar hiphopfeest ging, of nee, laat ik zo zeggen, als ik naar een feest ging, dan nam ik een kluisje. En dan deed je een kluisje op slot met de sleutel. En dan maakte ik een foto van mezelf met de sleutel van het kluisnummertje. Ja. En al die foto's zou ik bijvoorbeeld in een archiefkast kunnen doen. God. Want we hebben een hele verzameling van dat soort foto's. Nou, dan zeg ik, er zijn een paar trendsetters in Amsterdam, ook van de Bijlmer. Ik zou graag willen dat die mannen, de grondleggers daarvan, goed worden vastgelegd. Wie is dat bijvoorbeeld? De Glenn Faria is er eentje van. Glenn Faria heeft heel veel bereikt. Er moet vooral gewoon veel straatfotografie in van hoe we samenkomen in de zomer, barbecue in het skatepark, dansen onder het iFilm Museum, you know? Dus de community together, dat wil ik gewoon terugzien in het archief. Onze verslaggever Minne van Veen op reportage. Wil je nou ook iets in de hiphop archiefkast stoppen? Dat kan binnenkort in het Oskam Museum in Amsterdam. De volgende speak session daar is op 25 april. En dan kan daar bijvoorbeeld de Osdorp Posse wel in, zou ik zeggen. Kleine tip misschien, maar misschien staat hij er ook wel in. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV zometeen. Na 1 uur zijn we terug. En dan gaan we het hebben over politiek in de week van K. Van toeslagenouder naar politicus in Den Haag. De gast is Veet Bruining. Dat zometeen naar het nieuws van 1 uur. Tot zo. Uit het weekend in. Vrijdagmiddag, de mooiste middag van de week. Met bijzondere gesprekken. De prikkels zijn nogal heftig. De muziek net, ik vind het heerlijk. Maar u denkt van, oh, verschrikkelijk. Normaal heb ik altijd ook op telefoon al. En elke week de column van Peter Heerschop. Irene Schouten, het schaatswonder van Zwaagdijk. Mevrouwtje Marathon, de soepel draaiende derwies van de 3000. Miss Massa start, zei die altijd harder kan. Vrouw met een gulden glimlach. Half mens, half longinhoud. Maar ze kan ook wel eens moe zijn. Avro Tros, Umberto. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Vanavond in Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Ik wilde mijn vader terug. Ik monsterde aan op de Gelderland. En daar zag ik je. Je helden. Dus ze kiest er wel bewust voor om bij haar vader te blijven. I reckon her father kidnapped her. Jan Jansoon, Piraat van de Wereld. Vanavond om 21:15 op NPO 2. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Zoals de snelle beller. Lang gaat dat belletje niet duren, want in 15 minuten heeft hij er al 300 kilometer bij. Doei. Yep, dat is dus laden bij Fastnet. Woe! NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Van toeslagenouder naar politicus in Den Haag. Het is een bijzondere verhaal van Veet Bruining van Nieuw Sociaal Contract. Straks praat ik met haar over de eerste week in de Kamer. En wat staat er bij haar hoog op de politieke agenda? Dat hoort u zometeen. Nu eerst Rusland, want daar is de afscheidsceremonie aan de gang voor Navalny. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Yuri Stubenitski. Duizenden mensen zijn in Moskou de been om bij de uitvaart te zijn van de Russische oppositieleider en Poetin-criticus. In de straten rondom de kerk waar de ceremonie wordt gehouden staat een lange rij van mensen die afscheid willen nemen van Navalny. Ook is er veel politie, ziet correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het is duidelijk dat de Russische autoriteiten dit allemaal zo klein mogelijk willen houden. Daarom hebben ze ook druk uitgeoefend op de familie om het tot een kleine familie-aangelegenheid te maken. En daarnaast is het natuurlijk ook een vorm van intimidatie. Hè. Veel mensen zullen misschien toch denken van, nou, als er zoveel politie is, dan kan ik maar beter niet gaan. Maar je ziet dat al die duizenden mensen dat in ieder geval hebben genegeerd en hier naartoe zijn gekomen. Na de afscheidsceremonie wordt Navalny begraven op de Borisov-begraafplaats aan de rand van Moskou. Het is niet duidelijk wie van de familie van Navalny erbij is. Zijn weduwe, Julia Navalnaya, zit voor haar eigen veiligheid in het buitenland. Internationale media die verslag doen, worden tegengewerkt. Live-uitzendingen worden verstoord of geblokkeerd. Eind januari trok het ene na het andere land zijn handen af van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. De financiering werd opgeschort, want de organisatie was in opspraak geraakt omdat medewerkers mogelijk betrokken waren bij de aanval van Hamas op 7 oktober. En nu is bekend geworden dat de Europese Commissie de hulp toch doorzet. Verslaggever Arjen van der Horst in Brussel. Arjen, het onderzoek naar de betrokkenheid bij Hamas is nog niet klaar. Waarom gaat de Europese Commissie dan toch weer steun geven? Omdat de gewoonweg de humanitaire nood zo hoog is in Gaza. Dat onderzoek loopt nog steeds. En de Europese Commissie had aanvankelijk ook gezegd dat het de steun pas zou hervatten als het onderzoek naar die aantijgingen was afgerond. Ja, en toch gebeurt dit nu al eerder, omdat het echt crisis is in Gaza. Onschuldige burgers zouden niet de prijs moeten betalen voor de misdaden die Hamas heeft begaan. Zo zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen vandaag in de reactie. Om hoeveel geld gaat het? Gaat in totaal om €82 miljoen, dat naar UNRWA gaat. Komende week krijgt de organisatie al €50 miljoen van de commissie. Later zal daar nog twee keer een bedrag van €16 miljoen bij komen. Maar dan moet UNRWA wel aan een aantal voorwaarden voldoen. En daarnaast geeft de commissie nog eens €125 miljoen aan andere hulporganisaties die actief zijn in Gaza. Je had het over voorwaarden. Waar moeten we dan aan denken? Nou, een van de voorwaarden is dat UNRWA haar medewerkers zorgvuldig gaat doorlichten om er zeker van te zijn dat niemand heeft deelgenomen aan dat bloedbad dat Hamas aanrichtte op 7 oktober. Ook gaat UNRWA meewerken aan een onafhankelijk onderzoek van experts die zijn aangesteld door de Europese Commissie. En als UNRWA zich aan deze afspraken houdt, ja, dan krijgen ze ook de rest van het geld later dit jaar. Arjen van der Horst, dankjewel. Geert Wilders van de PVV roept VVD en NSC op om in beweging te komen en een rechtskabinet mogelijk te maken. Volgens de PVV-leider blokkeren deze twee partijen met hun eisen nu zo'n kabinet. Het maakt voor hem niet meer uit of er een meerderheids-, minderheids- of extra parlementair kabinet komt, zei hij vanochtend na een gesprek met informateur Putters tegen onze verslaggever Ewout Kiewiet. De kiezer heeft ons met 37 zetels de grootste partij van Nederland gemaakt. Wij kunnen dat niet alleen. Wij zijn bereid en hebben ook gedaan om over onze schaduw heen te springen. En andere partijen zullen dat ook moeten doen. Het kan niet zo zijn dat we geen meerderheidskabinet, geen minderheidskabinet, geen gedoogkabinet, geen extra parlementair kabinet. Daar moet ruimte zijn. Ik zie daar ook nog steeds mogelijkheden. Wat vraagt u precies van VVD en NSC? Dat jongens, beweeg alsjeblieft. Nogmaals, extra parlementair. Een minderheidskabinet. U weet, mijn voorkeur heeft een minderheidskabinet. Of een meerderheidskabinet, dan een minderheidskabinet, dan extra parlementair. Maar ik zal nergens voor gaan liggen. Ik ben ook niet degene die een van die drie blokkeert. En ik zeg, mijn oproep is aan VVD en NSC. Stap over je schaduw heen. Zorg dat één van die drie mogelijk wordt. Maar zij willen allebei extra parlementair. Als u en BBB dat ook willen, kan dat misschien? Nou, alle opties zijn voor ons open. Het is niet mijn grootste voorkeur, maar ik ga daar niet een veto over uitspreken. Dus ook dat kan wat de PVV betreft. Maar ook daar zijn alle neuzen nog niet dezelfde kant op. Uw bericht op Twitter vanmorgen leek het wel alsof u de moed heeft opgegeven of die anders willen gaan beleven. Integendeel, het was juist een oproep aan mijn collega's van de VVD en de NSC om in beweging te komen. Alle partijen hebben ook bij al die varianten weer voorwaarden van breed, niet breed, die moet wel ministers leveren, die niet. En stap daar overheen. U bereidt u nog niet voor op oppositie tegen Timmermans? Ik moet er niet aan denken. Want dat zou betekenen dat hij de premier van Nederland zou zijn. En dat is niet wat Nederland wil. Dus ik ga alles doen. Aan mij zal het niet liggen in ieder geval. En ik hoop ook dat VVD en NSC er niet voor zorgen dat hij premier wordt. Ja, dank u wel. Meneer Wilson. Zei PVV-leider Wilders tegen verslaggever Ewout Kiewiet. Voetballer Quincy Promes is gisteren aangehouden in Dubai, melden Russische media. De aanleiding is nog niet duidelijk. Promes voetbalt in Rusland en werd een tijdje terug in Nederland bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor cocaïnesmokkel. De strijd tegen zwangerschapsdiscriminatie blijft nodig, zegt demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken. Ze reageert daarmee op klachten van medewerkers van Omroep WNL. Van Gennep noemt het onbegrijpelijk dat vrouwen er in deze tijd nog steeds last van hebben. Een Duitse militair heeft in de buurt van Bremen 4 mensen doodgeschoten. Daarna is hij zelf naar de politie gestapt. Die gaat uit van een ruzie in de relationele sfeer. Eerst schoot de man 2 mensen van 55 en 30 dood. En daarna op een andere locatie een vrouw van 33 en een kind van 3. Het NOS-journaal. In Rotterdam heeft een binnenvaartschip vanochtend 2 containers verloren bij een aanvaring met de Willemsbrug. Dat klonk zo. Veel gepiep en gekraak. 2 containers sloegen overboord en verdwenen onder water. Rijkswaterstaat gaat ervoor zorgen dat ze worden geborgen. Het schip ligt nu aan de kade voor onderzoek, zegt de veiligheidsregio. Er wordt nader onderzoek nu gedaan, ook door de inspectie, van hoe dit heeft kunnen gebeuren. Je hebt hier te maken met een doorvaarhoogte die varieert, en we te maken hebben met wisselende waterstanden. We zaten gelukkig op het punt dat de app in gang is gekomen, waardoor het water gaat zakken. En daardoor is hij eigenlijk vanzelf losgekomen en kon hij ook wegvaren. En hij ligt nu hier aan de wal om nader onderzocht te worden. Niemand raakte gewond bij de aanvaring met de Willemsbrug. De WK Indoor Atletiek zijn vanochtend begonnen in Glasgow. Femke Bol en Lieke Klaver maakten meteen indruk door zich overtuigend te plaatsen voor de halve finales van de 400 meter. In Schotland is ook commentator Andy Houtkamp. Andy, je vertelde een uur geleden onder meer over de kwalificatie van Bol en Klaver. Wat is er sindsdien verder nog gebeurd? Nou, op dit moment bezig de finale van het kogelstoten. En het zag er heel slecht uit voor Jessica Schilder. Een van de favorieten voor een medaille. Want na 2 pogingen had ze 2 ongeldige pogingen. 1 zelfs helemaal naast de plek waar dat moet komen. Waar netten hangen. En hij ging rechts langs de netten, die kogel. En die stuiterde over de loopbaan. Gelukkig was daar niemand aan het atletieken. Dus waren er geen gewonden of iets dergelijks. De tweede was ook mis. En gelukkig de derde. En laatste poging om je te kunnen plaatsen voor de laatste 3 stoten ging wel goed. En dus staat ze bij de beste 8 op dit moment. En wel op de 4e plaats. Ze heeft 4 pogingen gehad, maar eentje geldig. En zij kan 20 meter 31 stoten. Nou, de Canadese Mitten staat op kop op dit moment met 20 meter 20. Dus ja, je zou bijna zeggen nog even een aantal centimeters erbij. Maar het is zo'n moeilijke sport, dat kogelstoten. Dat best wel eens heel lastig kan gaan worden. Ook op dit moment nog bezig de meerkamp, het tweede onderdeel, het hoogspringen. En daar is zojuist Sarah Dokter helaas afgesprongen op 1,79 meter. En dat betekent dat haar beste poging was 1,76 meter. En daarmee is dat toch een beetje tegenvallend, want 1,89 meter heeft ze in haar benen. Wat staat er vandaag verder nog op het programma? Straks, 2:10, de 800 meter halve finale met Ryan Clark uit Castricum. Een snelle jongen van 26 jaar. Sophie Dokter gaat nog de rest van haar meerkamp afmaken vanmiddag en vanavond. Eerst nog het kogelstoten straks en dan vanavond nog de afsluitende verspringen en 800 meter. En we krijgen natuurlijk die twee halve finales. 2:10 de eerste halve finale 400 meter vrouwen met Lieke Klaver in baan 5. En de tweede halve finale 2:10 met Femke Bol, de absolute favoriet. Ze wordt hier zo enorm toegejuicht door alles en iedereen. Zij loopt ook in baan 5 2:10. Dus vanavond de halve finale 400 meter. Vanuit Schotland, Andy Houtkamp, dankjewel. Het weer, vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het wordt vanmiddag 9 tot 12 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar later vanuit het zuiden opnieuw kans op regen. NPO Radio 1. Goedemiddag. Maandag was daar het lang verwachte enquêterapport over het fraudebeleid. Wat zijn de politieke consequenties? OO Den Haag. Het is toch weer schokkend. Een overheid die het menselijke contact, het persoonlijke contact met veel burgers is verloren. Ja, dat ga ik bespreken, die politieke consequenties, met Fee Bruining, Kamerlid voor Nieuw Sociaal Contract, voor zijn andere jeugdzorg in haar portefeuille heeft. Bovendien bent u zelf ook gedupeerde van het toeslagenschandaal. Welkom, mevrouw Buijing. Dank je wel. Goed dat je er bent. En ook natuurlijk hier aan tafel op vrijdagmiddag onze politiek duider Peter Kay. Goedemiddag. Eerst maar eens even bij mevrouw Buijing beginnen. Van toeslagenouder naar kandidaat-politicus naar politicus in de Tweede Kamer. Onwijs snel gegaan. Je zit hier nu op NPO Radio 1 in de radiostudio in de week van Kay. Het hoogst haalbare. Het hoogst haalbare, zou ik bijna zeggen. Ja. Had je dit allemaal verwacht afgelopen zomer? Of toen je na het belletje zei, ik doe het wel. Ik ga wel op die lijst staan. Had ik het verwacht? Dat is wel een hele grote vraag. Maar leefde ik er naartoe? Zeer zeker. Omdat je na alles wat je hebt meegemaakt graag dingen wil veranderen. En Den Haag wel bij uitstek de plek is waar dat zou kunnen. Dus ik leefde er wel echt naartoe. Als het zo is, wat gaan we doen dan? Dus ik was heel enthousiast ook om gewoon te beginnen. En je doet dat met onwijs veel positieve energie. Je zit hier met een grote lach. Je bent onwijs veel vrolijkheid, breng je met je mee. Hoop je dat ook juist die kamer in te brengen? Zeker. Als je in het gebouw bent geweest, daar ben jij geweest, is best wel grauw. Dus ik hoop daar best gewoon wel ook heel grauw. Ja. Positiviteit, vrolijkheid, maar ook de menselijkheid daarmee te brengen. Het is heel menselijk om emoties te laten zien en emoties te laten voelen. En ik denk dat de afgelopen jaren dat te weinig is gebeurd. Nou, niet echt vrolijk werden we in ieder geval afgelopen maandag van het rapport wat naar buiten kwam. Peter, als we NOS-verslaggever Xander van der Wulp al even hoorden in het begin, was het nou een flinke klap eigenlijk, die presentatie maandag en het rapport vooral? Nou ja, twee kanten eigenlijk. Aan de ene kant wel, want je leest in het rapport echt het hele rijtje als onder elkaar. Wordt het nog eens opgezond en er worden harde conclusies getrokken over het beleid van de regering, over de Tweede Kamer ook, over het, dat is een beetje nieuw, en ook over de pers, zowaar. Aan de andere kant, er is natuurlijk al heel veel naar buiten gekomen de afgelopen jaren, dus het was ook weer niet echt een verrassing voor de meeste mensen. En bovendien, die verhoren van de enquêtecommissie, die zijn openbaar geweest en ook heel zichtbaar geweest. En ik denk dus ook dat heel veel mensen zich nog wel kunnen herinneren dat verhoor van oud-minister Henk Kamp. Arjan Lubach besprak dat in diezelfde avond nog eens een show. 90-96% van de mensen met een uitkering hield zich gewoon aan de regels. En bij die paar mensen die dat niet deden, ging dat dus in de meeste gevallen ook nog eens per ongeluk. Dus de fraude viel erg mee. En dat kreeg Kamp te horen van zijn ambtenaren ook. Maar Henk Kamp geloofde dat percentage niet. Hij vond namelijk iets anders belangrijker. Dat 90-96% van de burgers de regeltjes netjes naleeft. Klopt dat? Volgens het beeld van de ambtenaren zou dat het geval zijn. Het is in strijd met wat er in het land leeft. in strijd met wat er in het land leeft. Dus cijfers maakten niet uit, want Henk Kamp had het gevoel dat Nederlanders het gevoel hadden dat er veel gefraudeerd werd. En daarom moest er van Kamp een superstrenge fraudewet komen. Oh ja, een 200 km per uur binnen de bodem. Kom, mensen voelen gewoon heel erg dat dat kan. Ja, maar meneer Kamp, de cijfers zeggen wat anders. Ik voel het aan mijn kloten. Nou ja, dit soort uitspraken kennen we dus inderdaad al. Lubach somt het prachtig op. Nou, afgelopen maandag leidde het dus tot deze conclusie van enquêtevoorzitter Michiel van Nispen. Als je mensen een brief stuurt dat ze in korte tijd 125.000 euro terug moeten betalen, als je mensen die niet gefraudeerd hebben wel zo behandelt, als je wetten maakt en goedkeurt zonder oog te hebben voor de gevolgen voor mensen, als mensen zelfs in de rechtszaal geen rechtvaardigheid konden afdwingen, dan is er sprake van blindheid. Ja, sprake van blindheid. Dus Peter, is het nu de beurt aan de politiek? Want het is gewoon een snoeihard rapport. Maar ja, deze week is het eigenlijk toch ook weer doodstil geworden. Het was één dagje commotie. En toen waren er opeens weer allemaal andere dingen die de aandacht trokken. Terwijl er wel heel veel aanbevelingen in staan. Bijvoorbeeld dat mensen in contact moeten kunnen komen met de overheid, veel directer. Met eenvoud moeten ze niet meteen als fraudeur bestempeld worden. De Tweede Kamer moet de wetgeving veel beter gaan controleren. En er staan nog veel meer in. Maar de vraag is een beetje wat er nu mee gaat gebeuren. Dus gelukkig hebben we daarvoor Veet Bruining nu in de studio hier naast me. Zelf gedupeerde in de toeslagenaffaire, nu Tweede Kamerlid. Zij zal de touwtjes van strak in handen pakken. Maar we spraken met haar vlak voordat ze begon in de Nieuws-BV, vlak voor de verkiezingen nog, over de reden waarom ze de Tweede Kamer in wilde. Ik ben in mijn dagelijks leven, werk ik 40 uur met gedupeerden van de toeslagen, van een toeslagenschandaal in Almere. En dan probeer met de gemeente eruit te komen om het echt anders te doen. Dus ander beleid, maar ook een andere benadering en een andere mindset. En op een gegeven moment kreeg je steeds terug van de gemeente, ja, maar Den Haag bepaalt. Den Haag bepaalt. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, als Den Haag bepaalt, is dat de place to be blijkbaar. Ja, the place to be. Nou, daar zit ze ondertussen. En hier ook bij ons in de studio, mevrouw Bruining, welkom nogmaals. Slachtoffer ook dus van jezelf, van de toeslagenaffaire. Zetten zich in voor slachtoffers. 40 uur merkte u met gedupeerden, hoorden we net al. Nu Tweede Kamerlid. En de touwtjes zelf in handen. Verschillende rollen dus rondom die affaire, rondom dat schandaal. In welke rol zat u afgelopen maandag bij de presentatie van het rapport? In beide rollen in principe. Want je hebt dat natuurlijk als ouder zelf meegemaakt, maar ook als Tweede Kamerlid. Het feit dat je gewoon niet wil dat dit rapport weer het zoveelste rapport is wat in de la verdwijnt. Er moet gewoon echt iets gebeuren. En dat is niet de verantwoordelijkheid van één partij, maar van alle 150 Kamerleden samen. En merkte u dan als u onderweg was naar huis bijvoorbeeld dat het even als ouder meer binnenkwam? Dat het in die Tweede Kamer misschien wel een professionele houding tegenover de uitslag zat en op de terugweg naar huis even dat toch wat meer raakte dan daar in dat gebouw? Nee, want in het gebouw waren ook andere ouders die ik ook al heel lang ken. En het kenmerkt zich dat je elkaar eigenlijk daarin verbonden bent en verbonden hebt. Dus toen ik met hun in gesprek was, voelde het voor mij ook gewoon alsof ik weer toeslagenouder was. Ondanks dat ik daar inderdaad als Tweede Kamerlid stond. Ja, nou, het is een onwijs dik rapport ook. Zeker. Helemaal doorgelezen al? Nee, niet helemaal, moet ik eerlijk bekennen, uiteraard. Maar ik ben er wel mee bezig, want het is natuurlijk belangrijk dat je zorgvuldig dingen leest tot op de letter. Precies. Nou, er zijn een aantal aanbevelingen in dat rapport. Naar de aanbevelingen heeft u vast al wel gekeken. Welke springen er voor u uit? De aanbeveling in ieder geval dat de overheid menselijk zou moeten zijn. Dus een menselijk gezicht en ook de menselijkheid weer naar voren zou moeten halen. En natuurlijk ook dat we als Tweede Kamer beter ons werk moeten doen. En daarnaast ook dat wetten en regelgeving eigenlijk beter gecontroleerd moet worden of het effect gaat hebben op mensenlevens. Want dat is dus duidelijk niet gedaan. En dat van die overheid die niet menselijk is in het contact, dat heeft u zelf heel erg gemerkt? Ja, nou ja, het is heel belangrijk dat de overheid eigenlijk de mens weer centraal stelt in zijn beleid. Dat is echt belangrijk. En in dat contact wat je merkt, het heeft niet alleen te maken met het feit dat ik persoonlijk contact met iemand kan hebben. Het heeft ook te maken met de manier waarop ik bejegend word. Ja. Afgelopen week belde ik zelf met hersteltoeslagen, de telefoondienst, omdat ik eigenlijk nog een vraag had. En in eerste instantie wat er gebeurde, normaal vroegen ze de laatste 3 cijfers van je rekeningnummer om dan te identificeren dat jij het bent. Prima. doe je dan even. Dit keer stelde ze een andere vraag. Kan jij mij vertellen wat jij precies hebt ontvangen aan kindgebonden budget? Dus ik moest een bedrag benoemen, wat je dan maandelijks op je rekening krijgt, maar wat je zo zeg maar te pas niet even klaar hebt liggen. Nou ja, dan ben je van je apropos. En ik ging met haar dat gesprek aan van hoe kan dat jullie hier dan niet over gecommuniceerd hebben, dat dit veranderd is, want het zou dan een schending van de persoonlijke gegevens en verder uitleg zijn. En eigenlijk het enige antwoord wat ik uit haar kreeg was, ja, maar dit zijn gewoon de regels. En dat is dan het probleem direct van de hele overheid. Regels gaan boven de mensen. Vandaar dat wij ook natuurlijk vinden dat die verhouding weer verbeterd moet worden. Dus de verhouding tussen mens en overheid moet veel menselijker worden. Het is toch best zorgelijk dat bij die herstelcommissie, bij de mensen die juist beter moeten doen eigenlijk, dat jij daar zelf al merkt, of jezelf daar al merkt dat het misgaat. Maar dat heeft te maken met hoe we dingen insteken met elkaar. Als we, zeg maar, de manier waarop dat fraudewetgeving tot stand is gekomen, is vanuit wantrouwen. En als je vanuit hetzelfde wantrouwen de hersteloperatie opzet, dan kan je ook niet een andere uitkomst verwachten dan die je altijd al hebt gekregen. En in deze rol kunt u dan ook meteen iets naar de Kamer, ook meteen iets mee doen, zeg maar, als u daar zelf tegenaan loopt? Ja, zeker, want dat betekent dat als je die aanbevelingen eigenlijk wil gaan brengen, dat dit juist bij uitermate een goed voorbeeld is hoe het dus niet moet, en dan gezamenlijk bedenken hoe we het wel moeten gaan doen. Dit waren veel de instanties. Peter, een deel van het rapport ging ook over de media en over de journalistiek, en dat was interessant. In het rapport staat ook, hebben Kamerleden en journalisten een aanjagende rol gespeeld in de verharding van dat fraudebeleid waar we nu zitten. Zie je dat ook zo? Nou ja, er is toen heel veel aandacht geweest voor die Bulgarenfraude. En daar hebben de media zijn er bovenop gesprongen. Maar goed, de eerste reportages erover, volgens mij kwamen die van Brandpunt. Ja, er werd wel iets gesignaleerd wat gewoon niet lekker in elkaar zat. De politiek duikte dan sowieso vaak bovenop. Media blijven een kwestie op de voet volgen. Ja, er ontstond een heel gevoel van iedereen loopt hier te frauderen in dit land. Als ze van ver komen, daar moeten we maatregelen tegen nemen. En ja, daar is zelfs de voorman van de partij waar Veen nu bij zit, die was daar een van de grote initiators in. Dus die heeft zelf ook eerst wel geholpen om het aan te jagen, toch? Nou ja, in die zin kan je zelf afvragen of je het zo moet bekijken. Nogmaals, er wordt gezegd de wisselwerking tussen de media en politici. Dus de media, heb ik ook aangegeven, creëert de waan van de dag in Den Haag. Dus de manier waarop jullie nieuws framen of koppen bedenken maakt dat het zo wordt meegenomen en zo wordt geïnterpreteerd. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat als we kijken naar wat er is gebeurd, dat toeslagenaffaire of het toeslagenschandaal eigenlijk al veel eerder liep dan de Bulgarenfraude. Dat liep al vanaf 2005 op z'n vroegst. Is ook zo, was al eerder bezig. Ja, dat klopt. Maar goed, vaak is er dan een kwestie die gesignaleerd wordt in de media. En dan ontstaat er een soort spel tussen media en politiek, waarbij men steeds probeert elkaar te vlug af te zijn. En politici zijn er maar wat goed in als ze denken van, ik kan aandacht scoren, om die dan ook te pakken. En ik ga ervan uit dat Veet in dat opzicht natuurlijk heel anders te werk zal gaan in de toekomst. Ja, zeker. En ik denk ook niet alleen dat dat ligt aan aandacht scoren, maar ook dat je misschien daadwerkelijk de intentie hebt om iets op te lossen. Alleen wat er dan gebeurd is, en dat zie je ook in het rapport, dat wetten gewoon goed gecontroleerd en behandeld moeten worden. Dus als er al zich een probleem voordoet en daar willen we iets voor bedenken, dan moeten we dat goed controleren. Kijk, dat is onze kerntaak. En uit het rapport blijkt dat daar ook steken zijn gevallen. Ik bedoel, belangrijke beleidsstukken zijn als hamerstuk er doorheen gehamerd. En Pieter heeft nu dus ook voorgesteld dat we artikelsgewijs weer wetten gaan behandelen, juist om te voorkomen. Ja, Pieter Omtzigt, sorry. Ja, maar uiteraard. Ja, dat we het artikelsgewijs gaan behandelen, zodat we juist met z'n allen dat kunnen voorkomen, dat wetten mensenlevens gaan vermorselen. Want dat is wel wat hier is gebeurd, hè? Ja, dat duizenden mensen, niet één. Niet alleen mijn leven, maar ook het leven van andere ouders. Dat is ons zeker duidelijk geworden de afgelopen jaren. Zeg maar we hoorden u net zeggen van the place to be, de Tweede Kamer. ervaart u dat nog steeds zo? Of is er dat grauwe gebouw toch een beetje tegengevallen? En ook al die mensen die daar binnenlopen, dat er toch minder voor elkaar te krijgen valt dan u had gedacht? Het is nog steeds de place to be. Omdat ik geloof dat als je verandering wil, dan moet je daar zelf ook onderdeel van willen zijn. Alleen is het wel zo dat je tot de conclusie moet komen dat als je dat gebouw inloopt, dat het heel makkelijk is om mee te gaan in zoals het altijd al is geweest. En dat maar is? Ja, Nou, zoals het altijd al is geweest, is dat we dus, zoals in het rapport staat, niet altijd oog hebben gehad voor de mens of het effect op mensenlevens, of überhaupt onze taak goed hebben uitgevoerd. En dat is wel belangrijk dat we dat op dit moment gaan doen. Vandaar dat wij als nieuw sociaal contract ook hebben voorgesteld dat nieuwe wet en regelgeving getoetst moet worden aan de grondwet. En dan wordt er wel heel af en toe zo grappig gedaan over, oh, nieuw sociaal contract wil een grondwettelijk hof. Maar dat is wel de manier om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip komen en we mensen dus vermorselen. Ja, u heeft ook al, heb ik gezien, commissiedebatten gedaan, hè, stiekem. Klopt. En hoe ervaart u dat? Kunt u daar uw ei kwijt eigenlijk? Is er een open discussie gaande dan? Ja, of valt toch wat tegen? Nee, in mijn eerste commissiedebat, dat ging over jeugd, de jeugdwet en het jeugdbeleid. En zoals jullie weten, zit in mijn portefeuille, zet ik me ook echt heel hard voor in. En een uur voor het commissiedebat deed de staatssecretaris eigenlijk een verklaring richting de media, richting de pers, van ik vind het heel onverantwoord dat er wordt bezuinigd. En het lastige was dat dan het hele debat overheerst, terwijl we het eigenlijk echt over de mensen willen hebben om wie het gaat. Maar terwijl het een heel interessante verklaring was, want de staatssecretaris zei, ja, ik moet 500 miljoen bezuinigen. Nou, dat ga ik mooi niet doen. Of tenminste, ik vind dat een heel slecht idee. Dat zei hij eigenlijk. Wel opmerkelijk. Over zijn eigen bezuiniging, hè? Over zijn eigen bezuiniging. Ja, klopt. En dan kan je natuurlijk nooit achter de persoonlijke motivatie van iemand komen, waarom dat moment of waarom op die manier. Tegelijkertijd tekent het ook wel wat we met z'n allen al jaren aan het doen zijn. Het is wie gaat er verantwoordelijkheid nemen. En als we iets niet zien gebeuren of als het niet kan, zijn we daar dan ook eerlijk over. En hoe erkennen we onze fouten? Want een fout maken is niet het probleem. Het is hoe je hem erkent en hoe je er vervolgens van leert. Dus het leervermogen. En dat hebben we gezien dat de afgelopen jaren, dat het leervermogen niet helemaal lekker liep. Maar goed, ook tijdens die commissiedebatten merkt u dan al, gaat eigenlijk het hele debat net weer over een ander onderwerp dan over de mensen zelf. Nou, dat is typisch voor de Tweede Kamer, misschien ook wel voor Den Haag. U zit er nu een paar maanden. Heeft u dan wel ook het idee dat u echt iets kan veranderen? Als u ook merkt dat het altijd van links naar rechts gaat en stroperig en langzaam misschien ook wel. Nou ja, langzaam maar zeker, dat ten eerste. Hè? En tegelijkertijd, je moet jezelf blijven. Je moet weten waarvoor je staat, wat je wil bereiken en hoe je dat wil bereiken. En als je daar trouw aan blijft en daar niet van afwijkt en je vooral niet laat meeslepen in hoe het was, maar laat zien hoe het zou moeten zijn, dan denk ik dat je er echt wel kan komen en dat je echt dingen kan veranderen. Nou, u zit natuurlijk ook te kijken van wat gebeurt er nou met die formatie. Ik zal er niet al te lang over doorgaan, want Pieter Omtzigt is natuurlijk hoofdverantwoordelijke. Maar ja, we lezen nu die formatie over rechts, dat gaat maar niet lekker en dat is een gedoe en zo. En nu gaan ze misschien toch over links proberen. Spreekt u dat meer aan dan over die rechterkant? Heeft u er wel zin in om het met de middenpartijen te gaan praten? Het spreekt mij aan dat we met z'n allen, alle 150 Kamerleden, de problemen van Nederland gaan oplossen. En dat we ons daarop gaan richten en dat we ons werk en de taak die ons is opgelegd, we zijn gekozen door het volk, voor het volk, dat we ons daarop gaan richten en dat we dat gaan doen. Ja, maar goed, ik loop al een tijdje rond in Den Haag, maar ik verbaas me al over deze formatie waarin in 3 maanden niets is gebeurd. Ik kan me voorstellen dat als je dan ambitieus Den Haag komt binnenrennen, je wil echt dingen veranderen en dat je eigenlijk ziet dat er 3 maanden ook niks gebeurt, dat irriteert toch? Dat kan ik me niet voorstellen dat dat anders is. Omdat er 3 maanden niks in de formatie gebeurt, wil niet zeggen dat wij 3 maanden ons werk niet uitvoeren. We zitten niet stil als Kamerleden. Je bent als individueel Kamerlid nog steeds in staat om je werk te doen waarvoor je bent gekozen. En kunnen jullie genoeg voor elkaar krijgen dan bij dat huidige kabinet wat er zit? Ik bedoel, kun je die dan aan het werk zetten? Je kan natuurlijk. Ik heb schriftelijke vragen bijvoorbeeld gesteld over de meldprocedure. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie weten wat dat inhoudt, maar goed, misschien hebben we niet genoeg tijd om daarop in te gaan. De meldprocedure is een brief die ouders ontvangen als hun kind uit huis geplaatst is of als de onder toezichtstelling verlengd gaat worden. En dan kunnen ouders dus niet op zitting komen om uit te leggen of er eventueel iets veranderd is in hun situatie. En dat raakt ouders gewoon direct in hun rechtsbescherming, maar ook de kinderen. Daar heb ik vragen over gesteld, daar is antwoord op gekomen. En eigenlijk is er een soort golf in het land ontstaan van inderdaad, dat kan niet, daar moeten we iets aan doen. Dus er verandert wel al iets. Ja, dus eigenlijk wel gewoon een perfect zakenkabinet. Dat kan gewoon worden. Niks meer dan doen. U bedanken. Ik doe het nog een keer. NSC Tweede Kamerlid Veebreining. En dan natuurlijk ook onze eigen Peter K. Dank voor deze week. We gaan nog even naar Sofie Derksen, Bureau Buitenland. Wat gaan jullie doen zometeen? Ja, wij volgen het afscheid van Alexei Navalny in Moskou vandaag. En wel met Rusland-deskundige Helga Salomon. Waarom neemt Rusland zulke draconische veiligheidsmaatregelen? Waar is Poetin precies bang voor? Het komende half uur op NPO Radio 1. Tot zover de nieuwsPV voor vandaag. Aankomende maandag op deze plek weer Natasha Gibbs. Alvast een fijn weekend gewenst. Goedemiddag.